الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون عن معاذ الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجه يوم القيامة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ اپنے ذمے لیا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو قیامت تک کے لیے محفوظ رکھیں گے، اور کوئی آدمی قرآن کریم کے الفاظ میں تبدیلی کرنا چاہے تب بھی نہیں کر سکتا، مٹانا چاہے تو مٹا نہیں سکتا، بدلنا چاہے تو بدل نہیں سکتا. یہ دونوں اللہ رب العزت نے اپنے اختیار میں حفاظت کا وعدہ فرماتے ہوئے کام لے لیے ہیں. نہ کوئی بدل سکتا ہے، نہ قرآن کریم کو کوئی بندہ ختم کر سکتا ہے. حفاظت کا وعدہ اللہ رب العزت کے ذمے ہے. اور ایک بات یہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں وعدہ فرمایا ہے کہ قرآن کریم محفوظ ہے اور قیامت تک اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے، وعدہ ہے. بعض لوگ اس پر ایک سوال کرتے ہیں کہ یہ آیت آپ بطور دلیل کے پیش نہیں کر سکتے. کیوں نہیں پیش کر سکتے؟ اس لیے کہ یہ آیت تو خود قرآن ہے، اس پر کیا دلیل ہے کہ یہ آیت محفوظ ہے؟ سوال سمجھ آ گیا؟ ہم کہتے ہیں قرآن کریم محفوظ ہے، دلیل کیا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر، تو اس پر اشکال ہو گئے. تو خود قرآن ہے، اس کی حفاظت تو آپ نے دلیل سے ثابت کرنی ہے. تو یہ قرآن ثابت ہوگا تو پھر آپ ثابت کریں گے نا قرآن محفوظ ہے. تو اس کا جواب آسان لفظوں میں یہ سمجھیں کہ قرآن کریم کی اس آیت کے آیت ہونے پہ دلیل قرآن نہیں ہے، اس آیت کے آیت ہونے پہ دلیل اجماع امت ہے. اگر اجماع امت کو مانیں گے تو قرآن کی حفاظت ثابت ہوگی، اجماع امت نہیں مانیں گے تو قرآن کی حفاظت ثابت نہیں ہو سکتی. اس سے آپ اندازہ فرمائیں اجماع امت کتنی قوی اور مضبوط دلیل ہے. اجماع امت ادلہ اربعہ چاروں دلیلوں میں سب سے مضبوط بھی ہے، سب سے آسان بھی ہے. آسان تو آپ جلدی مان لیں گے، سب سے مضبوط جلدی نہیں مانیں گے، جلدی ہے. کیونکہ عام بندے کا ذہن ہے کہ سب سے مضبوط دلیل قرآن کریم ہے، اجماع امت سب سے مضبوط دلیل نہیں ہے. چلیں، یہ چونکہ سمجھانے والا موضوع ہے میں صرف اس پہ اشارے کر رہا ہوں کہ اجماع امت مانیں گے تو قرآن کی حفاظت ہوگی، نہیں مانیں گے تو حفاظت نہیں ہوگی. انا نحن نزلنا ذکر و انا له الحافظون. اس آیت پہ یہود و نصارہ کا ایک اعتراض ہے کہ آپ کہتے ہیں قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، لیکن اس آیت سے ثابت نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم نے یہ نہیں فرمایا انا نحن نزلنا القرآن، بلکہ فرمایا انا نحن نزلنا ذکر. تو ذکر جس طرح قرآن ہے ویسے تورات انجیل بھی ہے. اس یہ کیسے ثابت ہوا کہ قرآن کی حفاظت کا وعدہ ہے؟ تو ہم کہہ سکتے ہیں تورات انجیل کی حفاظت کا وعدہ ہے، تو قرآن کا ثابت کیسے ہوا؟ اس کا جواب ذہن میں رکھیں. ہم انہیں کہتے ہیں اللہ رب العزت نے نزلنا فرمایا، انزلنا نہیں فرمایا. نزلنا نزل ينزل تنزیلا، اس میں تدریج ہوتی ہے، اور انزل ينزل انزال میں تدریج نہیں ہوتی. اکٹھا اتاریں انزال کہتے ہیں، اور تھوڑا تھوڑا اس کو تنزیل کہتے ہیں. تو تورات اور انجیل کو تھوڑا تھوڑا نہیں، اکٹھا اتارا ہے اس لیے، اور قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا 23 سال میں اتارا ہے. تو اس سے مراد تورات اور انجیل نہیں بلکہ قرآن کریم. اس پر پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ دلیل پھر بھی نہیں بنتی، اس لیے کہ قرآن کریم ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. قرآن تو ایک رات میں اتارا ہے، تو آپ کیسے کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا اتارا ہے؟ اس کا جواب یہ کہ نزول قرآنی دو ہے، ایک لوہے محفوظ سے آسمان پر، ایک آسمان سے زمین پر. لوہے محفوظ سے آسمان پر قرآن اکٹھا اترا ہے، انا انزلنا فی لیلۃ القدر، اور آسمان سے زمین پر جو اترا ہے یہ تھوڑا تھوڑا اترا ہے، انا نحن نزلنا ذکر. تو اس لیے دونوں قرآن پر باتیں صادق آتی ہیں، انجیل و تورات پہ صادق نہیں آتی. تو اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا. میں نے عرض کیا میں دو باتیں عرض کرتا ہوں، دوسری بات ذہن میں رکھوں. قرآن کریم کے الفاظ عموماً غریب ہوتے ہیں، مالدار نہیں ہوتے. عموماً ماشاء اللہ صاحب حیثیت حفظ کرتے ہیں، لیکن ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے. اکثر قرآن کریم کو غریب یاد کرتے ہیں، اس کی وجہ ہے، اس کی حکمت ذہن میں رکھیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو عرب کی بہت مالدار دائیاں آئیں اور حضور کو چھوڑ کے چلی گئیں. حضرت حلیمہ سادی آئیں جو خود بھی غریب تھی اور غریب کو لے کر چلی گئیں. کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ مکے میں جو یتیم ہے کتنا بڑا آدمی ہے. تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں جو عظمت تھی اس پہ غربت کا پردہ ڈال کے اس جوہر کو محفوظ کر دیا. بالکل اسی طرح قرآن کریم کی عظمت پر خدا نے غربت کا جوہر ڈال کے اس کو محفوظ کر دیا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا دنیا میں کوئی نہیں ہے, لیکن غریب کے ہاتھ میں آئے تھے اور محفوظ ہو گئے. اور اسی طرح قرآن کریم غریب کے ہاتھ میں آتا ہے تو محفوظ ہو جاتا ہے. بڑا آدمی قرآن کی قدر نہیں کرتا, غریب کا بچہ قرآن کی قدر بہت کرتا ہے. بڑا سمجھتا ہے کہ میں نے احسان کیا, بیٹے کو قرآن کا حافظ بنا دیا. غریب سمجھتا ہے کہ قرآن کا احسان ہے کہ ہمارے گھر میں آ گئے. تو جو جس نعمت کی قدر نہ کرے اللہ اس کو وہ نعمت دیتا ہی نہیں. اس لیے اللہ غریبوں کو قرآن دیتے ہیں, مالداروں کو نہیں دیتے. جب مالدار قدر کرتا ہے تو اس کے گھر میں بھی آتا ہے, جب نہ قدری کرتا ہے تو اللہ چھین لیتے. تو جس طرح صاحب قرآن پر غربت کے پردے سے اللہ نے انمول موتی کو محفوظ کر لیا تھا, اسی طرح قرآن پر غربت کے پردے نے قرآن کو محفوظ کر لیا. اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کی قدر کی توفیق. الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ ہم سب کو قرآن کریم کے الفاظ بھی یاد کرنے کی توفیق عطا فرما, قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما, محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرما, اس کی اشاعت کی توفیق عطا فرما, اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ حضرت جو قرآن کریم کی یہاں پر ہم خدمت فرما رہے ہیں, اپنے فضل و کرم سے اس کو قبولیت عامہ خاصہ تامہ عطا فرما, مغفرت کا ذریعہ بنا, نجات کا ذریعہ بنا. اجمعین برحمت.